vrijdagavond 31 januari 2002. Welkom in de toekomst. Welkom bij het programma A State of Trance met mij, Armin van Buren. Het programma met trance muziek voor gevorderden. Ik ben erg blij weer terug te zijn. Vorige week hadden we een opgenomen uitzending. Ik klaagde een beetje dat er niet zoveel nieuwe platen uit waren. Volgens mij spaarden alle A&R managers die dingen gewoon op tot de midden. Want ik heb nu gewoon weer te veel mooie dingen om je te laten horen. Komende uur mag ik je verblijden met heel exclusief de nieuwe Four Strings track. Die ja, dat is echt, gaat een enorme hit worden. Ik kreeg net hier letterlijk in de studio de Coast to Coast remix in mijn handen geduwd. En de CDR'tje is nog warm van de brander, zullen we maar zeggen. Reaching Out komt voorbij, de nieuwe Riva, Dustwave, Svensson en Giele, de nieuwe. En we hebben een hele speciale Signum remix. Openen de show met een van mijn favoriete platen, die vorig jaar al uit was. De remix van Sarah McLachlan's Fear. Het is een track die ik hybrid zelf hoorde draaien. Het is een remix van hun. Ik moest hem uit Amerika halen om... ja, waarschijnlijk heb ik hier gewoon geheel overheen geluisterd. Dat gebeurt ook bij mij wel eens. Here's the new Azido Da Base. This is IDNT Radio. Weekend Players in de Riva Remix. En ik heb hem inmiddels ook verschillende keren uitgetest. Het is echt, ja, het is bijna jammer dat het geen zomer is voor deze plaat. Verschrikkelijk mooie hit. En de jongens van Riva doen het goed. Erg goed zelfs. Een aantal weken geleden draaide ik als primeur hier in de show de nieuwe Riva. En kwam toen nog van CDR en klonk toen ook nog niet zo, ja, niet zo vet. Inmiddels is hij ook in Londen gemasterd en op vinyl gezet. Ja, je weet hoe dat gaat. En dit is dus diezelfde plaat, maar dan gemasterd en vanaf vinyl. En jezus mina, wat klinkt die zo vet zeg. Riva 2, de tune of the week hier in the State of Trance. us. Restless Nature. Ik afgelopen vrijdag tijdens mijn set in God's Kitchen uitgedeeld van niemand minder dan de jongens van Signum. Die hebben deze prachtige remix gemaakt. Je vindt hem op Jinx Recordings label binnenkort. Daarvoor de Tune of the Week. Zoals iedere week draaien we hier een Tune of the Week in de show. Het is een nieuwe single van Riva. Ik hoop niet dat Danny Minogue dit keer ook overheen gaat zingen, maar ik kan er persoonlijk voor zorgen. Weer een clubklassieker naar de prullenbak verwezen. Halverwege het eerste uur van de State of Trance, volgende uur non-stop in de mix. Maar eerst hebben we even voor je een exclusieve primeur. Die plaat Four Strings Into the Night gaat een hele grote worden. Er zijn heel veel remixen vanuit. Deze krijg ik net in mijn handen geduwd. Coast to Coast remix van Four Strings. eerste keer op de Nederlandse radio. De Coast to Coast remix van Four Strings Into the Night. Een track die we al een aantal maanden draaien hier in de show. Dan trekt die al een tijdje circuleert. Onder andere zit in de bakken van Paul van Dijk, die hem ook op zijn cd heeft gezet. De man achter Four Strings, niemand minder dan Carlo Resort. Een man die al verschillende producties achter zijn naam heeft staan. En ook weer uit Nederland. Wil je reageren op deze show? Stuur een mailtje naar armin@id-t.com. Dus armin@id-t.com. En je kunt ook wel eens meechatten. Dan ga je naar www.kamp.to/armind. En hou hem hier voor veel meer mooie dingen zo meteen. Trouw trek ik iedere week met postbus na. Kijken of er nieuwe promopakketten in zitten. Het worden er steeds meer. En af en toe is het toch wel even slikken als je een promopakket ziet van een label wat jou niet echt aanstaat. Nou moet ik zeggen dat de jongens van Digidance over het algemeen hele goede producties maken. Maar voor de show is het meestal niet echt interessant. Toch luister ik trouw alle platen. Natuurlijk ook trouw alle reactions terug voor zover dat dan gaat. En dit was ook een track die daar ineens tussen zat. Reaching Out. Vanavond een hele hoop primeurs. Dit was er weer een. De nieuwe Svensson en Gielen. We know what you did. De originele mix draaide. Dan ben ik kort weer gewoon uit op ID&T Records. En daarvoor Reaching Out. Dat was hij een plaatje op Digidance. En dan niet helemaal uit of het nou daadwerkelijk de jongens van de Clubhead zijn die erachter zitten. Lijkt me heel sterk. Het is in ieder geval een plaat die je serieus in de gaten moet gaan houden volgens mij. We zijn bijna het einde gekomen van het eerste uur. Volgend uur hou ik mijn mond. Ga ik een uur non-stop in de mix, zoals iedere week hier bij State of Trance. Ik zal ook nog even wat vragen gaan beantwoorden bij www.kamp.to/armine. Ik heb er zelf ingelogd. Ga er zo eventjes meepraten met iedereen. Je kunt hem ook een persoonlijke vraag stellen. Stuur een mailtje naar arminapenstaartjeid-t.com. We doen ons uiterste best om die vragen allemaal te beantwoorden. Ik krijg er heel veel mail over of ik hem alsjeblieft nog een keer wil draaien. Perpetuous Dreamer, Dust Wave. Fetcher's Dreamer Dust Wave zijn we het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Zoals gezegd ga ik nu een uur non-stop in de mix, dus hou die bandrecorder scherp. We moeten nu. nu beginnen. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren.

This is A State of Trance with Armin van Buuren. Innovative Trance.